Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mayitabahu da'amaka. Tihadi laylah nukmil hadal kitab insyaAllah. Nakra sarian. Bainal madinati wal qaryati. Bainal madinati wal qaryati. Perhatikan itu salah-salah judulnya. Bainal madinati wal qaryati. Ma'id bainal madinati wal qaryati. Bainal madinati wal qaryati. Ya Aba Amr, ma ra'yuka natrukul qaryah wa naskunu fil 'asimah? Ya Aba Amr, ma ra'yuka natrukul qaryah wa naskunu fil 'asimah? 'Asimah, 'asimah, ibu kota. Lana baitun fil qaryah wa laysa lana baitun fil 'asimah. Lana baitun fil qaryah wa laysa lana baitun fil 'asimah. Limadha natruku baitana wa narhalu ila hunak? Limadha natruku baitana wa narhalu ila hunak? Auladuna ya'ishuna fil 'asimah. Auladuna ya'ishuna fil 'asimah. Husainun yadrusu fil yadrusu ini nah yadrusu tayyib Husainun ada munsharif Husainun yadrusu fil jami'ah. Husainun yadrusu fil jami'ah. Wa muhsinatun tadrusu fi kulliyatil muallimat. Wa muhsinatun tadrusu fi kulliyatil muallimat. Wa muhsinatun ghairu munsharif Al-alamat ta'nis. Wa Hassanu ya'malu fi syarikatin hunak. Wa Hassanu ya'malu fi syarikatin hunak. Hal natruku masra'atana ya Umma Amr? Hal natruka masra'atana ya Umma Amr? Umma Amrin. Ini harokatnya perhatikan salah-salah. Umma Amrin. Sahih. Sayamutu zar'u wasyajar. Sayamutu zar'u wasyajar. Ana khaifatun ala auladi. Ana khaifatun ala auladi. Al-hawadithu kathiratun fil 'asimah. Al-hawadithu kathiratun fil 'asimah. Ana la uhibbu al-'asimah. Ana uhibbu baiti wa mazra'ati. Ana la uhibbu al-'asimah. Ana uhibbu baiti wa mazra'ati. Ana la uhibbu al-'asimata aidan fa hunaka at-talawuth wad-dawdha wal-izdiham. Ana la uhibbu al-'asimata aidan fa hunaka at-talawuth wad-dawdha wal-izdiham. Wa fil qaryati al-ahlu wal-jiran. Wa fil qaryati al-ahlu wal-jiran. Hadha haqqun walakinnaka maridun wa ana maridatun aidan. Nahnu nahtaju ila auladina. Ada hak walakin kita mariun wa anna marita kullah idon. Nahnu nahtaju ila auladina. Wahum yahtajuna ilayna aydan. Wahum yahtajuna ilayna aydan. Nabi'ul bayta wal mazra'ata wa nashtari baytan fil asimah. Nabi'ul bayta wal mazra'ata wa nashtari baytan fil asimah. Sa'atlubu minal awladi ay yashtaru lana baytan hunak. Sa'atlubu minal awladi ay yashtaru lana baytan hunak. Jazakallahu khairan ya Aba Amr. Jazakallahu khairan ya Aba Amr. Amrin. At-tariku ilal jami'ah. At-tariku ilal jami'ah. Salah lagi. Lau samahta aina taqa'ul jami'ah. Lau samahta aina taqa'ul jami'ah. Taqa'ul jami'ah gharbal madinah. Taqa'ul jami'ah gharbal madinah. Kaifa asilu ilaiha min fadlik? Kaifa asilu ilaiha min fadlik? Ittajih gharban fi syar'i Tariq ibn Ziyad. Ittajih gharban fi syar'i Tariq ibn Ziyad. Ismu Tariq. Nah. Nam Tariq ibn Ziyad, hadha ismu syari, nama jalannya. Attajihu gharban fi syari Tariq ibn Ziyad. Attajihu gharban fi syari Tariq ibn Ziyad. عند الإشارة الضوئية الثالثة انعطف يسارا في طريق خالد بن الوليد. عند الإشارة الضوئية الثالثة انعطف يسارا في طريق خالد بن الوليد. انعطف يلا انعطف يسارا. نعيد. عند الإشارة الضوئية الثالثة انعطف يسارا في طريق خالد ليس مناونا خالد بني مضاف مضاف ولا جد أنوين خالد بني bukan خالدين خالد بن الوليد. نعيد. عند الإشارة الضوئية الثالثة انعطف يسارا في طريق خالد بن الوليد. إن الإشارة الضوئية الثالثة إن عطف يسارا في طريق خالد بن الوليد. أن عطف يسارا في طريق خالد بن الوليد. أن عطف يسارا في طريق خالد بن الوليد. عند الدوار الأول ارجع في الطريق نفسه. عند الدوار الأول ارجع في الطريق نفسه. عند الدوار الأول أرجع في الطريق نفسه. عند الدوار الأول أرجع في الطريق نفسه. عند أول شارع اتجه يسارا. عند أول شارع اتجه يسارا. عند أول شارع اتجه يسارا. عند أول شارع اتجه يسارا. تجد صيدلية عند الزاوية. تجد صيدلية عند الزاوية. أجد صيدلية عند الزاوية. أجد صيدلية عند الزاوية. استمر وعد 200 متر تجد المستشفى الجامعي عن يمينك. Astamir wa ba'da 200 mitrin ajidul mustashfa al-jami'i an yamini. Astamir wa ba'da 200 mitrin ajidul mustashfa al-jami'i an yamini. Al-jami'atu muqabila al-mustashfa. Al-jami'atu muqabila al-mustashfa. Syukran. Al-iltihaku bil jami'ah. Al-iltihaku bil jami'ah. Zurtuka amsi fil bait wa lam ajidka. Zurtuka amsi fil bait wa lam ajidka. Dhahabtu ma'a ibni Tariqin ila al jami'ah li yuqaddima awraqahu fi kulliyatil hindasah. Dhahabtu ma'a ibni Tariqin ila al jami'ah li yuqaddima awraqahu fi kulliyatil hindasah. Dhahabtu ma'a ibni Tariqin ila al jami'ah li yuqaddima awraqahu fi ila kulliyatil hindasah. Dhahabtu ma'a ibni Tariqin ila al jami'ah li yuqaddima Sayuqbalu Tariqun fi kulliyatil hindasah insyaallah fa taqdiru mumtaz fi tsaniyah fi tsanawiyah. Sayuqbalu Tariqun fi kulliyatil hindasah insyaallah fa taqdiru mumtaz fi tsaniyah. Sayuqbal ya, bukan sayakbal, sayuqbal akan diterima. Hal qaddama ibnuka awraqahu ila kulliyatit tib? Hal qaddama ibnuka awraqahu ila kulliyatit tib? La lam yuqaddim awraqahu ila kulliyatit tib. Innahu la yarghabu fi dirasatit tib. La lam yuqaddim awraqahu ila kulliyatit tib. Innahu la yarghabu fi dirasatit tib. La yarghabu fi dirasatit tib. Laqad hasala 'ala taqdirin mumtaz fil 'ulumit tabi'iyyah. Laqad hasala 'ala taqdirin mumtaz. Hada sahih, walakinnahu yargabu fil iltihaki bikismi lughat al-arabiyyah. Hada sahih, walakinnahu yargabu fil iltihaki bikismi lughat al-arabiyyah. Ahmadu yuhibbu dirasat al-lughat al-arabiyyah. Ahmadu yuhibbu dirasat al-lughat al-arabiyyah. La'ajaba fi dhalik. العجب في ذلك والعربية لغة القرآن الكريم ولكن هل سيقبل في قسم اللغة العربية؟ العربية لغة القرآن الكريم ولكن هل سيقبل في قسم اللغة العربية؟ قابلت عميد كلية الآداب ودرس أوراقه ووافق على قبوله. Qabaltu amidakuliyatil adab Dirasa Qabahu Qabahu ala Qabulihi Qabukan kuf Qabulihi Waffaqahu Allah fi dirasatil lugatil arabiyyah. Waffaqahu Allah fi dirasatil lugatil arabiyyah. Syukran lak. Syukran lak. Wa waffaqahu Allah binaka fi dirasatil handasati aydha. Hadaratul muslimin. Hadaratul muslimin. Mada taqra'ina ya Aisyah? Mada taqra'ina ya Aisyah? Mada taqra'ina ya Aisyah tu hadil ayyam? Mada taqra'ina ya Aisyah tu hadil ayyam? Aqra'u kutuban an hadaratul muslimin. كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم والرياضيات والجغرافيا والفلك والعلوم الإنسانية. والعلوم الإنسانية. كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم. والرياضيات والجغرافيا والفلك والعلوم الإنسانية. والرياضيات والجغرافيا والفلك والعلوم الإنسانية. هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين؟ هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين؟ نعم، تأثرت بها كثيرا. فقد اتصل علماء أوروبا بعلماء المسلمين. وأخذوا عنهم العلم. وترجموا كتبهم ودرسوها في جامعاتهم ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك تأخروا لأنهم تركوا العلم وابتعدوا عن الدين كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه؟ كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه؟ أحسنتي. أحسنتي. فأول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ. فأول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في كثير من أحاديثهم لطلب العلم. ودعا Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina fi kathirin min ahadisi li talabil ilm Kaqalihi talabul ilmi bukan ilma ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Alhamdulillah Alhamdulillah faqad raja al muslimuna marratan ukhra ila talabil ilmi Fahahi al madaris wal jami'atu tantashiru fi jami'i biladil muslimin Wa ala kulli muslim rajulan kana wa imra'atan an yatlubal ilma tula hayatih Wa kulli muslim rajulan kana wa imra'atan an yatlubal ilma tula hayatih Naam Al ilmu idza utliqa fa huwa ilmu syar'i. Ilmu kalau dimutlakkan maka yang dimaukan adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Al-akhir al-bahthu 'anil amal. Al-bahthu 'anil amal. Al-bahthu 'anil amal. Al-bahthu 'anil amal. La'alla natijatal muqabalah thayyibatun al-yawm. Qabaltu mudira syarikah wara'a syahadati walakinnani ghayra mutafa'il Qabaltu mudira syarikah wara'a syahadati walakinnani ghayra mutafa'il Mutafa'il Optimis Optimis mutafa'il tafa'ul dari tafa'ul masdarnya Ma sababu dhalik Asy-syarikatu tahtaju ila 10 muhandisin wa qaddama lil 'amali 100 muhandis mu'dhamuhum lahum khibratun tawilah Satajidul amal al-munasiba insyaallah Satajidul amal al-munasiba insyaallah Ana asifun ya abi Ana asifun ya abi Li'annani darastul handasah laqad takharrajtu fi kulliyatil handasah mundu sanatain Walam a'mal hatta al-an Ana asifun ya abi Ana asifun ya abi Li'annani darastul handasah Li'annani darastul handasah Laqad takharrajtu fi kulliyatil handasah mundu sanatain Walam a'mal hatta al-an Belum dapat pekerjaan Laisatil muskilatu fi dirasatil handasah Al-muskilatu fil bitalati allati ta'ummu kullal alam Alam pengangguran ya bitolah haitsu yataharraju tullabu fil jami'at wal ma'ahid al mukhtalifah wa la yajiduna 'amala Nuridu musa'adata ahlina Nuridu musa'adata ahlina Wa nuridu zawaj Wa nuridu zawaj Lakinnana la nastati' Lakinnana la nastati' Taqulul hukumah Taqulul hukumah Satakunu hunaka furasu amalin kathiratin lishabab hadal am Satakunu سمعنا هذا الكلام كثيرا سمعنا هذا الكلام كثيرا نحن نريد عملا لا كلاما كن متفائلا كن متفائلا طيب والحمد لله نكمل هذا الكتاب وبعد هذا إن شاء الله ندرس ونقرأ شرح ترس اللغة طيب نكتفي بهذا بارك الله فيكم